महाभारत विराट पर्व एक षष्ठीतमोध्याय। अर्जुन का उत्तर कुमार को आश्वासन तथा अर्जुन से दुशासन आदि की पराजय। वैशंपायनुवाच ततो वै कर्तनं दत्वा पार्थो वैराटमब्रवीत एतन्मां प्रापयाटिकं यत्र तालो हिरण्मयः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वह कर्तन कर्ण को जीतकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, सारथे तुम मुझे इस सेना की ओर ले चलो जिसकी ध्वजा पर सुवर्ण में ताड़ वृक्ष का चिन्ह है। अत्र शांत नवो भीष्मो रथेस्माकं पितामह कांखमाणो मया युद्धं तिष्ठत्यं अरदर्शनः। उस रथ पर हम सबके पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी बैठे हैं, वे मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर खड़े हैं, उनका दर्शन देवताओं के समान है। अथ सैन्यम महदृष्ट्वा रथनाग हयाकुलम अब्रविद्युत्तरा पार्थम अपविद्ध सरे भिषम नाहम सक्षामि वीरेह नियन्तुम ते हयोत्तमान विषेदन्ति मम प्राणा मनो विवलती वमे। यह सुनकर उत्तर ने, जो बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था, रथों हाथियों और घोड़ों से भरी हुई विशाल सेना की ओर देख कर कहा, वीर अब मैं युद्ध भूमि में आपके उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा, मेरे प्राण बड़ी व्यथा में है और मन व्याकुल सा हो रहा है। अस्त्राणामिव दिव्यानां प्रभाव संप्रयुज्यतां तया च कुरुभिश्चैव द्रवन्तीव दिशो दश। आपके तथा कौरव वीरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले दिव्यास्त्रों का प्रभाव यह है कि मुझे दसों दिशाएं भागती सी प्रतीत होती है। गंधेन मूर्छितश्चाहं वसारुधीर मेधसां द्वैधीभूतं मनोमेद्य तब चैव प्रपश्यतः। मैं चर्बी रक्त और मेद की गंध से मूर्छित हो रहा हूँ। आज आपके देखते देखते मेरा मन दुविधा में पड़ गया है। अदृष्ट पूर्व सूराणां मया संखे समागमः गदापातेन महता संखानां निस्वनेन च सिंहनादेश सूराणां गजानां बृहतैः तथा गांडीव शब्देन भृशम् अनिं प्रतिमेन च श्रुते स्मृते च मे वीरा प्रनष्टा मूढ़चेतसः। युद्ध में इतने सूरवीरों का जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वीरवर, गदाओं के भारी आघात, शंखों के भयंकर शब्द, सूरवीरों के सिंहनाद, हाथियों के चिघाड़ तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की भारी टंकार ध्वनि से मेरा चित्त मोहित हो गया है। मेरी श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति भी जवाब दे चुकी है। अलात चक्र प्रतिमं मंडलम सततम त्वया व्याक्षिप्यमाणं समरे गांडीवं च प्रकर्षता दृष्टि प्रचलिता वीर हृदय धीर्यति वमे। रणभूमि में आप निरंतर गांडीव धनुष को खींचते और टंकारते रहते हैं जिससे यह अलात चक्र के समान गोल प्रतीत होता है। उसे देखकर मेरी आंखें चौंधिया रही है तथा हृदय फटा सा जा रहा है। वपुश्चोग्रम तव रणे क्रुद्धस्येव पिनाकिनः ध्यायच्छतस्तव भुजं दृष्ट्वा भीर्मे भवत्यपि। इस संग्राम में कुपित हुए पिनाक पाणि भगवान रुद्र की भांति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है और लगातार धनुष बाण चलाने के व्यायाम में संलग्न रहने वाले आपकी भुजाओं को देखकर भी मुझे भय लगता है। नाददानम न संधानम न मुच्यन्तं सर्वोत्तमान् त्वामहं संप्रपश्यापि पश्यन्नपि न चेतनः। आप कब उत्तम बाणों को हाथ में लेते, कब धनुष पर रखते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह सब मैं नहीं देख पाता और देखने पर भी मुझे चेत नहीं रहता। अवसीदन्ति मे प्राणा भूरियं चलति वच न च प्रतोदं रश्मिश्च संयन्तुं शक्तिरस्तिभिः। इस समय मेरे प्राण अकुला रहे हैं, यह पृथ्वी कांपती सी जान पड़ती है। इस समय मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि घोड़ों की राज संभालूं और चाबुक लेकर इन्हें हाकूं। अर्जुन उवाच माँ भयसे स्तंभयात्मानं त्वयापि नरपुंगव अत्यद्भुतानि कर्माणि कृतानि रणमूर्धने। अर्जुन बोले नरश्रेष्ठ डरो मत, अपने आप को संभालो, तुमने भी युद्ध के मुहाने पर बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। राजपुत्रोश भद्रम ते कुले मत्स्य विश्रुते जातस्व शत्रुदमने नावसीदे तुम अर्हति धृतिम कृत्वा शिवपुलां राजपुत्र रते बब युद्धमानस्य समरे हयान संयच्छ शत्रुवन। तुम राजकुमार हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में जन्म ग्रहण किया है, अतः शत्रुओं के संहार के अवसर पर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिए। राजपुत्र तुम तो शत्रुओं का नाश करने वाले हो, अतः पूर्ण रूप से धैर्य धारण करके रथ पर बैठो और युद्ध करते समय मेरे घोड़ों को काबू में रखो। वह सम्पाल वाच एव मुक्त्वा महाबाहु वैराटिम नरसत्तम अर्जुनो रथिनाम श्रेष्ठ उत्तरम वाक्यम अब्रवीत। वह सम्पान जी कहते हैं राजन, इस प्रकार समझा बुझा कर रथियों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वोत्तम महाबाहु अर्जुन विराट कुमार उत्तर से पुनः यह वचन बोले। सेनाग्रमाशु भीष्मस्य प्राप्यस्वै तदेव माम आच्छेदस्याम्यहमेतस्य धनुर्चाम अपेक्षाहवे। राजकुमार तुम शीघ्र ही पितामह भीष्म की इसी सेना के सामने मेरा रथ ले चलो, मुझे पहुँचाओ, इस युद्ध में मैं इनकी प्रत्यंचा भी काट डालूँगा। अस्यन्तं दिव्यमस्त्रं मां चित्रमद्र निशामय सतहदां विवाहयान्तिं स्थनयितोरिवां भरे सुवर्णपृष्ठं गालिबं द्रक्षन्ति कुरवो मम दक्षिणेनाथ वामेन कत्रेण स्वीदस्यति इति मां संगता सर्वे तर्कयिष्यन्ति शत्रवः शोणितोदां रथावर्तां नागनाक्रां दुरत्ययां नदीं प्रस्कंधयिष्यामि परलोक प्रवाहिनीं। आज मुझे विचित्र दिव्यास्त्रों का प्रहार करते देखो, जैसे आकाश में मेघों की घटा से बिजली प्रकट होती है, उसी प्रकार बाणों की विद्युत छटा प्रकट होने वाले मेरे गांडीव धनुष को, जिसके पृष्ठभाग में सोना मढ़ा है, आज कौरव लोग विस्मित होकर देखेंगे। आज सारी शत्रुमंडली इकट्ठी होकर यह अनुमान लगाएंगे कि अर्जुन किस हाथ से बाण चलाते हैं, दाहिने हाथ से या बाएं से। आज मैं परलोक की ओर प्रवाहित होने वाली शत्रु सेना रूप दुर्लंघ नदी को मथ डालूंगा, जिसमें रक्त ही जल है, रथ भंवर है और हाथी ग्रह के स्थान में है। पाणिपाद शिर पृष्ठ बाहुशाखा निरंतरम वनम करुणाम थे श्यामी सरई सन्नत पर्वभी। आज झुके हुए गाँठों वाले बाणों द्वारा कौरव सेना रूपी जंगल को काट डालूंगा। हाथ पैर सिर पृष्ठ पीठ तथा बाहु आदि अंग ही विविध शाखाओं के रूप में फैलकर इस कौरव वन को सघन किए हुए हैं। जयत कौरव सेना एकस्य मम धन्विनः शतम मार्गा भविष्यन्ति पावकस्येव काननेन। जैसे वन में लगे हुए दावानल को आगे बढ़ने से के लिए सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं, उसी प्रकार कौरव सेना पर विजय पाने वाले मुझ एकमात्र धनुर्धर वीर के लिए इससे सैकड़ों मार्ग प्रकट हो जाएंगे। मया चक्रमिवाविद्धं सैन्यं द्रक्ष्यति केवलम् इस्वस्त्रे शिक्षितं चित्रम् अहं दर्शयेतस्मिते। मेरे बाणों से आघात हुई सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमती हुई देखोगे। आज तुम्हें बाण विद्या में प्राप्त की हुई अपने विचित्र शिक्षा का परिचय कराऊंगा। असभ्रांतो रथे तिष्ठ समेषु विषमेषु च देवमावृत्य तिष्ठन्तं गिरं विन्ध्यां स्म पत्रभिः। तुम सम विषम ऊंच नीच भूमियों में संभ्रम रहित सावधान होकर रथ पर बैठो और घोड़ों की संभाल रखो। आज मैं सारे आकाश को घेर कर खड़े हुए महान पर्वत को भी अपने बाणों से विदीर्ण कर डालूंगा। अहम इंद्रस्य वचना संग्रामेभ्यनम पुरा पौलो मान कालंकंजाश्च सहस्राणि शतानि च। मैंने पहले देवराज इंद्र की आज्ञा से युद्ध में उनके शत्रु पौलोम और कालखंज नामक लाखों दानवों का वध किया है। अहम इंद्राद्रहाम वृष्टिम ब्रह्मण कृतहस्तताम प्रगाढ़े तुमलम चित्रम इति विद्धि प्रजापते। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना, इंद्र से बाण चलाते समय हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के समय विचित्र प्रकार से तुमुल युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। अहम पारे समुद्रस्य हिरण्य पुरवासिनाम जित्वा षष्ठिम सहस्राणि रत्नाम उग्रधन्विनाम। पहले की बात है, मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुर में निवास करने वाले 60,000 अत्यंत भयंकर धनुर्धर महारथियों को परास्त किया था। श्रियमाणानि कुलानि प्रविद्धेनैव वारिणाम मया कुरुणां वृन्दानि पात्यमानानि पश्यवहि। आज देख लेना, जैसे प्रबल वेग से आई हुई जल की बाढ़ किनारों को काट काट कर गिरा देती है, उसी प्रकार मैं कौरव दल के सैन्य समूहों को मार गिराऊंगा। ध्वज वृक्षम पत्र तृणम रथ सिंह गणायुतम वनमादिपयस्याभि कुरुणाम अस्त्र तेजसाम। कौरवों की सेना एक जंगल के समान है, उसमें ध्वज ही वृक्ष हैं, पैदल सैनिक घास फूस हैं तथा रथ ही सिंहों के स्थान में है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रूपी अग्नि से आज इस कौरव वन को जलाकर भस्म कर दूंगा। तान हम रथ नीडेभ्य सरय सन्नत पर्वभि यत्तान सर्वान बलान यो समानान वस्थितान एक संकालिश्यामि वज्रपाणी रिवासुरान। जैसे व्याध घोंसले में बैठे हुए पक्षियों को भी मार गिराता है, उसी प्रकार मैं मुड़ी हुई नोक वाले तीखे बाणों से मारकर उन सभी कौरव वीरों को रथों की बैठकों से नीचे गिरा दूंगा। जैसे वज्रधारी इंद्र अकेले ही समस्त असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार मैं भी अकेला ही यहाँ युद्ध के लिए सावधान होकर खड़े हुए समस्त महाबली योद्धाओं का भली भांति विनाश कर डालूंगा। रौद्रम रुद्रादहम शस्त्रम वारुणम वरुणादपि अस्त्रमाग्नेयमग्नेश्च वायव्यम मातरेश्वरः वज्रादीने तथा श्राणि सक्रदहम अवाप्तवान। मैंने भगवान रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वरुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि अस्त्र प्राप्त किए हैं। धातराष्ट्रमनम घोरम नरसिंहाभिरक्षितम अहम उत्पाटयिष्यामि वैराटे वेतुते भयम्। वीर मानव रूपी सिंहों से सुरक्षित इस भयंकर कौरव वन को मैं अकेला ही उजाड़ डालूंगा, अतः विराट कुमार तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। वै सम्पान वाच एवं आश्वासितस्तेन वैराटी सभ्यसाचिना व्यवागाहद्रथानीकं भीमं भीष्माभिरक्षितम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सभ्यसाची अर्जुन के इस प्रकार सांत्वना देने पर विराट कुमार उत्तर ने भीष्म जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित रथियों की भयंकर सेना में प्रवेश किया। तमायां तम महाबाहुम जिगीषंतम रणे कुरुन अभ्यवार यद्यग्रह क्रूर कर्मापगासुतः। रणभूमि में कौरवों को जीतने की इच्छा से आते हुए महाबाहु अर्जुन को कठोर कर्म करने वाले गंगानंदन भीष्म ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया। तस्य जिष्णु रूपावृत्य ध्वज मूलाद पातयत विकृत्य कलधौताग्रह स विद्ध प्राप तद्भुवि। तब अर्जुन ने उनकी ओर घूमकर सुनहरी धार वाले बाणों से भीष्म जी की ध्वजा को जड़ से काट गिराया। बाणों से छिद जाने के कारण वह ध्वजा पृथ्वी पर गिर पड़ी। तम चित्रमाल्याभरणा कृत विद्या मनस्विन आगच्छन् भीम धनवानम चत्वारश्च महाबला दुस्साहसनो विकर्णश्च दुस्सहोत विविंशति आगत्य भीम धनवानम विभत्तम पर्यवारयन्। इतने में ही विचित्र माला और आभूषणों से विभूषित और अस्त्र संचालन की विद्या में निपुण चार महाबली मनस्वी वीर दुस्साहसन विकर्ण दुसह और विमिंसति वहाँ भयंकर धनुष वाले अर्जुन पर चढ़ आए और वहाँ आकर उन्होंने उग्र धनवा विभस्तु को चारों ओर से घेर लिया। दुस्साहसन सुभल्लेन विद्ध्वा वैराटमुत्तरम् द्वितीयनार्जुन वीर प्रत्यभिध्यतनातरम। वीर दुस्साहसन ने भल्ल नामक एक बाण से विराट कुमार उत्तर को घायल करके दूसरे से अर्जुन की छाती छेद डाली। तत्ज्येष्ठ रूपावृत्य पृथुराम प्रतिधारेण कार्मुकम चकर्त गार्धपत्रेण जात रूप परिष्कृतम। तब अर्जुन उसकी ओर मुड़े और मोटी धार और गिद्ध की आँख जैसे पंख वाले बाण से उन्होंने दुस्साहसन के स्वर्ण जटित धनुष को काट डाला। अथ इनम पंचभी पंचात प्रत्यविद्यत स्नातरे सोपया तोरणम मृत्वा पार्थ बाणा प्रपीड़ित। तत्पश्चात उसकी छाती में भी पांच बाण मारे। पार्थ के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो दुस्साहसन युद्ध छोड़कर भाग गया। तम विकर्ण सरहित क्षय गृध्रपत्र जिग्रह जय जगह विव्याधम परवीरग्नम अर्जुनम धृतराष्ट्रज। तब धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण ने शत्रुवीरों का नाश करने वाले अर्जुन को सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले गृध्रपत्र युक्त तीखे बाणों से बिंध डाला। ततस्तमपि कौन्तेय शरेणान्नत पर्वणां ललाटेभ्य हनत्तूर्णं सविद्ध प्रापतद्धरतात्। तत्पश्चात कुंती नंदन अर्जुन ने झुके हुए गांठ वाले बाण से उसको भी ललाट में बिंध डाला। इस बाण से घायल होकर विकर्ण तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़ा। ततः पार्थम अभिद्रुत्य दुस्सह संविभिष्णति अवाकीरक्षर तीक्ष्ण परिप्सोर्भ्रातरम भृणे। तब दुस्सह और विमंसति अर्जुन की ओर दौड़े और युद्ध में भाई का बदला लेने के लिए उनके ऊपर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। ताब भौगाढ़पत्राभ्याम निशिताभ्याम धनंजय विध्वा युगपद्याग्रह तयोर्वाहान सूदयत। फिर धनंजय ने गृध के पाँख वाले दो तीखे बाणों द्वारा उन दोनों को एक ही साथ घायल करके बिना किसी घबराहट के उनके घोड़ों को भी मार गिराया। तौ हता स्व विभिन्नांगो धृतराष्ट्रात्मजाभौ अभिपत्य रथैरण्य अपनी तो यदा पदानु गई। घोड़ों के मारे जाने और शरीर के बिन जाने पर उन दोनों धृतराष्ट्र कुमारों के पास उनके सेवक आ पहुँचे और उन्हें दूसरे रथ पर डालकर अन्यत्र हटा ले गए। सर्वाद्यपद विभत्सूर पराजितः किरीटमाली कौन्तेयो लब्धलक्षो महाबलः। किसी से परास्त न होने वाले किरीट मालाधारी महाबली कुंती नंदन अर्जुन का निशाना कभी चूकता नहीं था। वे उस सेना में सब ओर विचरने लगे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि अर्जुन दुस्साहसन युद्धे एकषष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में अर्जुन दुस्साहसन आदि के युद्ध से संबंध रखने वाला 61वां अध्याय पूरा हुआ।